سیرت خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کافی حد تک بات ہم نے کر لی تھی. کل کچھ تمہیدی باتیں عرض کی تھی جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو سفر کیا شام سے وہ عراق سے شام کا, اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات بتائی تھی. اچھا, یہ بات ہوئی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں یرموک کا معرکہ پیش آیا اور یہ ایک بڑی لڑائی تھی, لاکھوں کی تعداد میں رومی جو ہے اس میں آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اور ظاہری طور پر جو جن کی بصیرت اس جنگ میں کام آئی وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے. اور یہ بات بھی پیچھے گزر گئی ہے کہ اسی جنگ کی جب فتح مدینہ پہنچ گئی ہو, لیکن اسی دوران جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول فرما دیا. یہ بات بھی ہو گئی تھی کل. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو لڑائیاں تھیں وہ ساری کی ساری بحث للہ فللہ تھی. حضرت خالد بن ولید کو عراق سے اٹھا کے شام بھیجا ہے. شام کے چیف کمانڈر ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ, لیکن خالد بن ولید جاتے ہیں اور خالد بن ولید جونیئر صحابی ہیں, ابو عبیدہ بن جراح امین و حاضر الامہ بالکل سینئر صحابی ہیں, کتنی بشارتوں کے مستحق ہیں, سب کچھ ہے. لیکن جب خالد بن ولید جاتے ہیں تو وہ ان کی امارت کو قبول کر لیتے ہیں. پھر خالد خالد کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں عالم اسلام میں, عین اس وقت معزول کر دیا جاتا ہے اور وہ ابو عبیدہ بن جراح کو اپنا امیر تسلیم کر لیتے ہیں. تو خالد بھی ناراض نہیں ہوتے, نہ ابو عبیدہ ناراض ہوتے ہیں. کوئی شکل بتایا تھا کہ عراق کے جو سرحدی علاقے تھے اس پر حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ, یہ وہاں پہ کافی سالوں سے رہ رہے تھے اور ان کا قبیلہ شاید صدیوں سے آباد ہو, اس علاقوں کو جانتے بھی اچھی طرح تھے, ایرانیوں سے مٹ بھیڑ بھی چلتی رہی تھی, اس علاقے کے بڑے تھے تو وہاں کے امیر بھی تھے ایک اعتبار سے, تو جنگوں کو یہی لیڈ کر رہے تھے. لیکن جب انہیں مدد کی ضرورت پڑی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 8-10 ہزار کی جمعیت کے ساتھ بھیجا, اب ان کا امیر بنا دیا ان کو, خالد بن ولید کو. یعنی کسی کو بڑا بنا دیا, کسی کو چھوٹا بنا دیا, اس سے کسی کے یہ نہیں ہے کہ فلاں مجھے چھوٹا کیوں بنا دیا, میں کام کیوں کروں. یہ چیز صحابہ کرام اس چیز سے بالکل یہ سمجھ لیجئے کہ دور تھے. یا آگے اور بھی واقعات آئیں گے اس قسم کے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آخری زمانے میں مشورہ فرمایا تھا, اور مشورہ فرمانے کے بعد ان کو منتخب فرمایا تھا. تو تقریباً تمام بڑے صحابہ کرام کی رائے یہی تھی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیا جائے, سوائے حضرت طلحہ نامی یا طلحہ, طلحہ شاید نام ہے, طلحہ بن عبید اللہ, انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ کس شخص کو جو ہے بنا کے جاتے ہیں, یہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ عمر کا غصہ کتنا شدید ہے, عمر کتنا سخت ہے, اور یہ تو معاملہ مطلب کہ یہ ہے اتنے سخت آدمی کو امیر بنا دیا, مسلمانوں کیا بنے گا. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں گا, یا بلکہ یہ یوں کہا کہ آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے اتنے سخت آدمی کو امیر بنا کر جا رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کو کہوں گا, یا اللہ میں جس کو سب سے بہتر سمجھتا تھا مسلمانوں کے حق میں اس کو امیر بنا کر آیا ہوں. اس پر وہ حضرت طلحہ بھی چپ ہو گئے اور کہا کہ صحیح فرماتے ہیں آپ, کہ بہرحال شدید ہیں. اور پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی, کہا کہ دیکھیں وہ اگر سخت ہیں تو میری نرمی کی وجہ سے وہ سخت ہیں, خلافت کا بار ان پہ پڑے گا تو وہ نرم ہو جائیں گے. جیسے بعض لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں لیکن جب بچہ پیدا ہو جائے تو نرم ہو جاتے ہیں, جب خلافت کا بار پڑے گا تو نرم ہو جائیں گے. یہ معاملہ ہوا. اب تھوڑا سا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی جو اس کے متعلق پڑھ لیتے ہیں. نام نسب کے متعلق, ان کا تعلق جو ہے قریش کے معزز ترین خاندان بنو عدی سے تھا, جو مکہ کے شہر کے مشہور و معروف محلہ شبیکہ میں آباد تھا. بچپن کے بعد شباب کی منزل پہ قدم رکھا تو قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے دیگر معزز افراد کی مانند تجارت کو اپنا مشغلہ بنایا. فنون سپہ گری, شمشیر زنی, نیزہ بازی, تیر اندازی, گھڑ سواری میں خوب مہارت حاصل کی. یعنی اس زمانے کے جو یہ ضروری فنون تھے وہ سارے کے سارے بہترین انداز میں آپ کو آتے تھے. اس کے علاوہ پہلوانی اور کشتی کے فن میں بھی انہیں کمال مہارت حاصل تھی. مکہ کے شہر کے قریب ہر سال عکاظ کا جو مشہور و معروف تاریخی میلہ لگا کرتا تھا, اس میں بڑے بڑے دنگلوں میں شرکت کرتے اور قوت بازو کا خوب مظاہرہ کرتے. یعنی عقلی اعتبار سے بھی بہت سمجھدار تھے اور جسمانی اعتبار سے بھی بہت طاقتور تھے. عقلی اعتبار سے اتنے سمجھدار تھے کہ قریش کی طرف سے عام طور پہ جو سفیر بنا کے بھیجا جاتا تھا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بنا کے بھیجا جاتا تھا. مزید یہ کہ بچپنی میں لکھنا پڑھنا بھی سیکھا. عربی لغت, ادب, فصاحت و بلاغت, خصوصاً تقریر و خطابت کے میدان میں انہیں بڑی دسترس حاصل تھی. شجاعت و بہادری کے ساتھ حکمت و دانش, نیز فن تقریر و خطاب پر مکمل عبور, یہی وہ خوبیاں تھیں جن کے بنا پر قریش مکہ ہمیشہ نازک اور حساس مواقع پر گفت و شنید کی غرض سے انہی کو اپنا سفیر و نمائندہ بنا کر بھیجا کرتے تھے. حضرت عمر خطاب جو ہے وہ ابتدائی دور میں مسلمانوں کے بعد پیچھے گزر گئی ہے, لہٰذا ان کا سابقون الاولون میں شامل ہیں. بہرحال وہ پورا واقعہ ہے تفصیلی کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام قبول کیا, یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے, ہم نے بھی پڑھ لیا ہے, آپ نے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا. اس کے علاوہ 10 اشرہ مبشرہ جو صحابی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی ان میں بھی شامل ہیں. باقی یہ کہ اور بھی مناقب ہیں جو انشاءاللہ آئندہ پڑھ لیں گے ہم. اس کے علاوہ حضرت عمر خطاب کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں. ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ آپ ہی کی صاحبزادی تھی. آپ جیسے ہی آپ کا وہ یعنی انتخاب ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں, پھر آپ نے حضرت عمر خطاب کو بلایا اور ان کو بہت ساری نصیحتیں کی. اور خاص طور پہ جو ایک نصیحت کی کہ اس وقت چونکہ یرموک کا مارکی کی فتح کی خوشخبری یعنی کسی اعتبار سے پہنچ گئی تھی, لیکن ہوا یہ تھا کہ ادھر ایرانی بھی ظاہری بات سر پہ کھڑے ہوئے تھے. کل پورا نقشہ میں نے آپ کے سامنے کھینچ دیا ہے کہ کس طریقے سے ایرانی جو ہے وہ مسلمانوں کو دبانا شروع کر دیا تھا, پھر مسلمانوں نے ان کو دبانا پہلے مسلمانوں نے دبانا شروع کیا, پھر انہوں نے دبانا شروع کیا. پہلے کئی علاقے مصنف نے ہرسہ نے فتح کر لیے تھے ایرانی سرحد کے, ایک خاص طور پہ عراقی سرحدی جو علاقے تھے, لیکن جب انہیں ہوش آیا اور انہوں نے وہ جو نور بخت جو خاتون انہوں نے جو جس کو مقرر کیا تھا اس کو بڑا غصہ آیا, اس نے رستم کو بلایا اور رستم کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا, اور اس نے پھر اپنے جو کاری فوجوں کی جو پلاٹون تھی وہ بھیجی. تو پھر ظاہر بات ہے اتنی مصنف بن حارثہ تو ویسے ہی ایک چھوٹے وہ تھے, سردار تھے, تعداد بھی زیادہ نہیں تھی ان کے پاس لڑنے والوں کی, وہاں لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی, تو ان کو بہرحال پیچھے ہٹنا پڑا اور جو علاقے فتح کیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے خالی کرنا پڑ گئے. کئی علاقے فتح کر لیے تھے وہ سارے خالی کر دیے. یہ خالی تو پہلے ہی ہوئے تھے, اب چونکہ شام میں مسلمان پھنس گئے تھے, وہ سارا نقشہ میں نے آپ کو بتا دیا, خالد بن ولید کو اٹھا کے وہاں بھیج دیا, اور ادھر مصنف بن حارثہ کو 7-8 ہزار کی جمعیت کے ساتھ چھوڑ دیا تھا کہ ان کو یہ کہا تھا کہ بھائی ایرانیوں کو مزید آگے نہ بڑھنے دیں, ایسا نہ ہو عربوں کے علاقے میں داخل ہو جائیں, سرحد پہ روک کے رکھیں, ادھر رومیوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر ایرانیوں کا کوئی نہ کوئی معاملہ کرتے ہیں. بس اللہ کا کرنا ہوا, رومیوں سے اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان فتح دے دی. یرموک کی لڑائی میں لاکھ ہزاروں تعداد میں جو یہ رومی مارے گئے, 60-70 ہزار سے بھی زیادہ رومی مارے گئے, تو بس ان کے حوصلے پست ہوئے, وہ تو بھاگ گئے سارے کے سارے, اور اللہ تعالیٰ نے شام کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے. لیکن یہ جو محاذ تھا یہ بہرحال کمزور پڑ رہا تھا, تو خاص طور پہ یہ وصیت کی کہ اگر میں رات کو میرا انتقال ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرنا, اور وہ مصنف نے حارثہ کمزور پڑ رہے ان کے لیے یہاں سے فوج روانہ کرنا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر بن گئے انتقال کے بعد. اب عمر بن خطاب کی ذمہ داری یہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے فوج بھیجی جائے. اچھا معاملہ کل میں آپ کے سامنے سینریو پیش کر چکا ہوں کہ جتنی مسلمانوں کی تعداد ہے وہ تقریباً ساری کی ساری کہاں پہنچی ہوئی ہے, شام میں, یہ کل بات ہو گئی ہے نا, ساری کی ساری شام پہنچی ہوئی ہے, مدینہ میں لوگ نہیں ہیں, تبھی تو وہ خالد بن ولید کو وہاں سے اٹھا کے وہاں بھیجائے. اب وہ محاذ کمزور پڑ گیا, بھیج تو دیا اور وہاں جیت بھی گئے لیکن وہ محاذ کمزور پڑ گیا. اب کیا کریں؟ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے پہلے دن کا جب امیر المومنین بنے، ایک تو نئے نئے امیر تھے، لوگ مانوس بھی اس طرح نہیں ہوتے نئے آدمی سے، لیکن بہرحال نئے نئے امیر تھے، تو پہلے دن کھڑے ہو کے تقریر کی کہ بھائی مسلمانوں کو بڑی ضرورت ہے، وہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی کمزور پڑ رہے ہیں، لہٰذا نام لکھوائی، یہی کیونکہ اسٹینڈنگ آرمی تو تھی نہیں مسلمانوں کے پاس۔ اب جیسے میں نے کل بتایا کہ ہر گھر سے دو دو تین تین آدمی گئے ہوئے، ایک ایک آدمی بمشکل گھر کی کفالت کرنے والا بچا ہوا ہے، تو جائے گا کون؟ خاموش، کوئی اٹھ ہی نہیں رہا۔ تو ایک آدمی بھی تیار نہیں ہوا، اچھی خاصی تقریر کی لیکن ایک بھی تیار نہیں ہوا، بیٹھ گئے بےچارے۔ چلو کوئی بات نہیں، آج نہیں سمجھ میں آئی، ہو سکتا کل سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، یہ مصنف نے حارثہ رضی اللہ عنہ باقاعدہ خود مدینہ تشریف لے آئے تھے کہ اب گزارا نہیں ہے، آپ مزید فوج دیتے ہیں تو مدینہ سے جاتا ہوں، یہ والی بات تھی جو عراقی سرحد پہ لڑ رہے تھے۔ دوسرے دن پھر تقریر کی انہوں نے، اور بڑی جوشیلی تقریر کی، اور جہاد کے فضائل اور کیا نام ہے شوق شہادت کا جذبہ اور سب چیزیں سب سنائی، لیکن دوسرے دن بھی کوئی تیار نہیں۔ پھر تیسرے دن پھر تقریر کی، اور تیسرے دن تو بالکل جو ہے نا یوں سمجھتی کہ بالکل دل کھول کے رہ دیا اپنا، اور پھر پوچھا کہ بھائی نام لکھوائیے، کون لکھواتا ہے؟ اچھا، اس میں بعض بڑے بڑے صحابہ بھی موجود ہیں، لیکن بہرحال انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ تین دن ہو گئے مسلسل تقریر کرتے ہیں، لیکن کیا کریں آدمی۔ تیسرے دن ابو مسعود ثقفی، یہ تابعی ہیں، یہ کھڑے ہوئے کہ حضرت میں تیار ہوں جانے کے لیے۔ بس وہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہتے ہیں وہ معاملہ ٹوٹا، ان کو دیکھا دیکھ ان کے قبیلے کچھ لوگ اور تیار ہوئے، پھر کچھ بڑے صحابہ نے بھی نام لکھوائے، اور یہ بہرحال وہ ہوتے ہوتے وہ تقریباً کوئی 7-8 ہزار فوج بن گئی۔ اب ان کا امیر کس کو بنایا جائے؟ تو کہا کہ یہ ابو مسعود ثقفی جو اسے سب سے پہلے نام لکھوایا، یہ امیر ہے، یہ تو تابعی ہیں، صحابہ موجود ہیں اس فوج میں، تو بولے صحابہ ہیں تو نام لکھواتے وقت وہ کہاں تھے؟ اگر یہ معاملہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ جس کو بنا دے، ٹھیک ہے، یہ ابو مسعود ثقفی ہی امیر ہوں گے، بڑے بہادر تھے، اور یہ اچھا یہ قبیلہ ثقیف کے لوگ تو ویسے ہی بڑے جنگجو تھے پہلے سے، تو انتخاب ویسے کوئی غلط نہیں تھا، یعنی جنگی سپاہ گریم ہے اور اس میں تو بہترین تھے یہ، بس یہ تھا کہ جو سینئر صحابہ کرام موجود ان کے ہوتے ہوئے بالکل ایک جونیئر آدمی تابعی کو آپ کیسے امیر بنا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال مطلب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہی تھا کہ نبی انہیں کو امیر بنایا جائے، امیر بنا کے بھیج دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو علاقے ایرانیوں نے دوبارہ حاصل کر لیے تھے مسلمانوں سے، انہوں نے پھر کیا کیا، دوبارہ جا کے فتح کر لیا۔ لیکن ایک جنگ ایسی خطرناک ہوئی کہ وہ نہ صرف وہ علاقے جو ہے دینا پڑ گئے، بلکہ جو ہے مسلمانوں کو نقصان بڑا شدید ہوا۔ اور ہوا معاملہ یہ کہ جب وہاں پہ ایرانی سپہ سالار کمزور پڑنے لگے، تو ان میں ایک مشہور سپہ سالار تھا، اس کا نام تھا ہمدان، رستم کے نیچے کے لیول کا، یعنی میجر لیول کا کوئی آفیسر ہوگا ان کا، اس کو بھیجا، بہت یعنی ہمدان اس کا بہت بڑا پہلوان تھا، یہ اس کو بھیجا، اور اس کی فوج میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ یہ آیا اور اس نے آ کے اس نے کہا ایسی کی تھی مسلمان، یعنی یہ کہ ایک تو ہم نے ان کو پیچھے دھکیل دیا تھا، انہوں نے واپس فتح بھی کر لیے اور مزید ہمیں دبا رہے ہیں، تو اس کا جو اس سے جو مٹ بھیڑ ہوئی وہ علاقہ ایسا تھا جیسے یہ مسلمانوں کی فوج ادھر ہے، بیچ میں جو ہے نا ایک دریا یا ندی چل رہی ہے، اس طرف جو ہے وہ ہمدان آ کے بیٹھ گیا، ادھر ابو مسعود ثقفی بیٹھے ہوئے اپنی فوج کو لے کے۔ اچھا، ابو مسعود ثقفی بھی ہیں، مصنف بن حارثہ جو کئی سالوں سے لڑ رہے ہیں وہ بھی ہیں اس فوج میں، یہ بس انشاءاللہ یہ واقعہ پورا کر کے دعا کرتا ہے۔ وہ اس نے کہا کہ آپ لوگ ادھر ندی کے اس پار آتے ہیں یا ہم اس پار آ جائیں؟ اب یہ تو ایسے جیسے عربوں کی غیرت کو للکار دیا اس نے، کیا آپ لوگ آ رہے ہیں ہم آ جائیں؟ اب دونوں فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں، اب لڑائی تو جب ہو نا، جب کوئی ادھر سے ادھر جائے یا ادھر سے ادھر آئے، لڑائی تو ہوگی نہیں۔ اب مشورہ کیا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ جنگ کے ادھر یہ علاقہ ان کا ہے، اگر ہم ادھر جاتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم آگے کیا حالات ہوں گے، بہتر یہی ہے کہ یہیں لیں، ان کا انتظار کریں۔ تو ابو مسعود ثقفی نے کہا وہ ہماری غیرت کو للکار، ہم بیٹھے رہے، نہیں ہم وہیں جا کے لڑیں گے۔ ٹھیک ہے امیر کا آرڈر ہے, سب نے کہا ٹھیک ہے پل بناؤ. کشتی کا پل بنایا, ایک تو کشتی کے پل پہ سے جانا ایک مشکل کام, وہ ڈگ ڈگ کر رہا, وہ ہل جل رہا ہوتا ہے کشتی کا پل, بہرحال جیسے تیسے کر کے. اچھا ان کا یہ تھا پہلے فوج اترے گی, صفے بنیں گی, لڑائی ہوگی, لیکن انہوں نے ایک دھوکہ یہ کیا کہ جب مسلمانوں کی آدھی فوج اتری تھی اور حملہ کر دیا. ایک تو معاملہ یہ ہوا کہ حملہ ہو گیا اور تیار نہیں تھے حملے کے لیے, وہ تو چلو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. دوسرا ہاتھی مسلمانوں نے پہلی دفعہ دیکھے, پتہ ہی نہیں تھا ہاتھی بھی کوئی چیز کا نام ہے, اور ہاتھیوں کے آگے آہنی باڑ لگی بھی, ہاتھیوں کو آگے کھڑا کر دیا, فوج پیچھے, وہ پیچھے سے تیر چلا رہے. اب سمجھ کچھ نہ آیا کیا کریں. اب وہ مسلمان کے ابو مسعود ثقفی بھی کہتے ہیں کہ لڑو, وہ کہتے ہیں بھائی کس سے لڑیں, ہاتھیوں سے لڑیں گے, ہاتھیوں سے کیسے لڑیں. ابو مسعود ثقفی کو غصہ آیا, وہ انہوں نے چھلانگ لگائی ایسے کر کے, ڈھائی مارتے یوں کر کے, اور ایسے کر کے تلوار چلائی, تو یہ تھا کہ ہاتھی کو مار دوں گا, لیکن وار خطا ہو گیا. اور وار خطا ہوا تو ظاہر ہے ڈھائی تو لگائی ہوئی تھی, وہیں گر گئے دھڑام سے. جب گرے تو ہاتھی بھی اتنا ٹرین تھا, اس نے اپنی سونڈ میں لپیٹ لی. ان کے قبیلے کے وہ لوگ بھی تھے جنگ میں, انہوں نے کہا ہمارا بند, ایک تو امیر چلے گئے اور دوسرا یہ کہ وہ کیا نام ہے ہمارے قبیلے کے بھی ہیں. آٹھ نو آدمی اسی طریقے سے وہیں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا. بھائی یہ ہو رہا تھا کہ مسلمانوں بھگدڑ مچ گئی, اور بھگدڑ مچی تو آدھی وہ بھاگنا شروع ہوئے مسلمان. اچھا چلو وہ جو بےچارے بھاگ رہے تھے وہ تو بھاگ رہے تھے, اس سے زیادہ گڑبڑ کیا ہوئی جب کسی نے دیکھا کہ کوئی بھاگ رہے ہیں اور مسلمانوں کو تو شیوا نہیں ہے بھاگنا, اور بھاگنے والے کی تو توبہ قبول نہیں ہے, یعنی حدیث میں بہت سخت الفاظ ہیں میدان جنگ سے بھاگنے کی. تو ایک مسلمان کو غصہ آیا, اس نے کہا یہ کون سا طریقہ ہو رہا ہے, عام فوجی تھا. اب ظاہری بات ہے امیر کے انتخاب کے بعد دوسرا امیر بنے کا معاملہ ہوگا, بہرحال وہ کوئی دوسرا مسلمان تھا, اس نے اس کو غصہ آیا, وہ اس نے جا کے پل توڑ دیا. اب پل ٹوٹا تو کیا ہوا, جتنے مسلمان تھے پل پہ وہ بےچارے گئے, اور جو مزید بھاگ رہے تھے ظاہر بات ہے ہڑبنگ میں کیا پتہ چلے گا, وہ دھڑ دھڑ دھڑ دھڑ کر کے وہ کافی سارے مسلمان چلے گئے. اچھا ادھر سے تیر آ رہے ہیں, وہ بھی بےچارے شہید ہو رہے ہیں. بہرحال مصنف نے حارثہ نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھاپ گئے کہ معاملات بڑے خراب ہو گئے. انہوں نے فوج کو جیسے تیسے کر کے کنٹرول کیا, پہلے اس کو بلایا کہ بھائی یہ کیا کیا تو نے, بولے میں نے تو پل توڑ دیا, مسلمانوں کو بھاگنا نہیں چاہیے. بولے یہ کیا کہ غضب کی, بھائی بھاگ رہے تھے نا واپس آ جاتے, ادھر ہی جا رہے تھے نا, کہاں جاتے وہ بھاگتے, واپس آ جاتے, اب تو بےچارے سمندر دریا میں ڈوب گئے سارے. سب سے پہلے کام یہ کرو پل دوبارہ سے صحیح کرو. انہوں نے پل صحیح کروایا اور تھوڑا تھوڑا کر کے تیروں کو روکتے روکتے روکتے رہو, تھوڑی تھوڑی کر کے فوج اتاری. اب یہاں سے جو وہاں اترے تھے مسلمان ان کی تعداد 10,000 to 12,000 تھی, اور واپسی میں جب گنے ہیں تو کتنے تھے 3,000, اور کچھ نہیں مل پایا مسلمانوں کو. ایرانیوں کے حوصلے سے بڑے بلند ہو گئے, اور یہ جب مدینہ خبر پہنچی تو ظاہر بات ہے سودا گرام کو آرام بچ گیا کہ اتنی بڑی شکست ہو گئی ہمارے کو, اور ابو مسعود ثقفی جو مسلمانوں کے امیر تھے وہ بھی بیچارے شہید ہو گئے. باقی بات ان شاء اللہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الحمد للہ رب العالمین عاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.